الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. شرط لتانو ني كوندوشا نجسي كوندوشا حدث نكتو كنجين حدث نجسي تفوت حدث إنوبات ميلي ni sifa ambayo inaupata mwili na mtu anakuwa hawezi kutekeleza ibada kama vile swala isipokuwa kwa kuoga au kutawadha. Lakini najisi inatokea katika moja sehemu ngapi? Tatu. Ima katika mwili au nguo au mahala pa kuswalia, pa kufanya ibada. Tumeelewana? Kwa hiyo hadathi haipatikani kwenye nguo wala hadathi haiwezekani kupatikana kwenye sehemu ya kuswalia. Ndio bana mtu mmoja tukaswali sana nguo zangu zina hadathi, kwa sababu yeye mjinga haelewi kitu. Nguo haipati na hadathi. Nguo inapata na najisi. Hadathi ni wasifu unakuwa kwenye mwili ambao unazuia mtu kuswali. Ima atawadhi au kuoga au fanya nini? Atawadhi. Kama hadathi kubwa ataoga, kama hadathi ndogo atatawadhi. Lakini hadathi haipatikani kwenye mwili, kwenye nguo, wala hadathi haipatikani sehemu ya kuswalia. Ukamwambia mswala wangu una hadathi? La. Una hadathi vipi sasa? Hapana hivyo. Kwa hiyo tunaposema kuondosha najisi, Sheikh anasema kuondosha najisi katika sehemu tatu. Unapotaka kuswali lazima uhakikishe hilo. Kwanza minal badan, katika mwili uhakikishe mwili wako ni msafi, hauna najisi. Wathaubi, na nguo. Walbuqaati, na mahala palipokusalia uhakikishe pasafi, hapana najisi. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalili ni kauli ya Allah ta'ala aliposema wathiyabaka fatahhir. Katika miongoni mwa tafsiri ni kwamba na nguo zako zisafishi. Tumeelewana? Ni najisi. Walma'na anna al-insana qabla salatihi يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقع التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت. كوي نجس إن زكنا مدمجين أو كيوندوش كوي يوشة. نجس يو لازم أوشى مرة تاتو. لا كيوندو كاتو. كوي ميلين نزو كوي يوشة كاتي أماجي. كوي يوشة. أذوا كو كاوناو. سامو نزكام تونا أذو. ألافو إمي كوي إنجي نجس. لا أدا وكونا kwamba mtoto amjisaidia aje kuwa ulivyopita ukaigonga ikaingia ikakurukia kwenye mguu wako, sio kwamba udhu wako umetenguka utaiondoa ile najisi, sawa, lakini udhu wako unao. Sio kwamba najisi, sio kwamba udhu wako umetenguka, la. Na pia katika nguo, pia mahala pa kuswalia. Lakini kama mtu ataswali akiwa na najisi na hakujua isipokuwa baada ya kumaliza swala yake, basi swala yake ni sahihi. Labda baada ya kumaliza akajua kumbe nguo yake ilikuwa na najisi au mwilini mwake alikuwa na najisi, tofauti na mtu akiswali bila udhu. Kwa sababu kuna tofauti wanachoona naweza katika mambo ya fiqh. Udhu tumeamrishwa tuwe nao, yani tutie udhu ndio tuswali. Najisi tumeamrishwa tuondoshe. Kwa hiyo kwenye kuondosha ndio kwenye kusamehewa, sio kwenye kuleta. Kwenye kuleta usamehewi. Kwa maana kama mtu ataswali bila ya udhu mpaka mwisho wa swala akakumbuka, inabidi arudie swala yake. La yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Lakini akiswali na najisi mpaka akamaliza swala bila kujua, swala yake iko sahihi. Kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyojua na Jibril ndani ya sala kiatu chake kimoja kilikuwa kina najisi, akamwambia avue, akavua viatu vyake, kwa sababu hawezi kuvaa kiatu kimoja, ni swala ya shetani, kujifananisha na shetani. Akavua viatu vyote na masahaba wakavua. Hawezi mtu kuvaa kiatu kimoja akawa anatembea, dalili kwamba huyo ni shetani. Alikadhalika vitu vya pea vile, kama wanawake hawezi kuvaa herini moja, sikio moja, muuni wewe, sio masikio mawili, mbona mvaa moja imekuwaje? Labda na nia nyingine au alama ya baadhi ya watu katika mambo yao kihuni. Kwa hiyo huwezi mtu akafanya namna hiyo. Bali pia mtu mwili wake huo huo hawezi kuweka upande mmoja kivulini, upande mmoja kwenye jua. Anafanya dhulma. Ima kaa juani wote au kaa kivulini wote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipovua, wanawachuoni ushahidi kwamba hakurudia ile sehemu aliyoiswali na kile kiatu cha najisi, aliendelea. Sawa, wakasema hii ni ushahidi kwamba lau angeswali mpaka mwisho pia singerudia, kwa sababu kama ungesema arudie, mbona hakurudia hii sehemu aliyoswali na kiatu cha najisi? Si alikuwa tayari ashaswali akavua kile kiatu tu. Kwa hiyo hata mtu ndani ya sala kama atagundua kwamba kuna najisi katika nguo zake anaweza kuitoa, mfano kama vile kofia, akawa anaweza kuivua, hakuna neno, ataivua na swala yake ataendelea. Labda hiyo sasa najisi ipo kwenye nguo ambayo sasa imeustiri ule mwili kiasi ambacho wewe huwezi kuvua, lakini kama kitu cha kuvua kama soksi unaweza ukavua, ukigundua kwamba najisi ipo kwenye soksi. Kama soksi zilikuwa najisi wewe ukazivaa ukasahau, baadaye ukakumbuka kwamba soksi hizi zilitiwa najisi na mtoto, kwa hiyo unaweza ukaivua. Lakini mtu anaweza kuswali yuko nyuma, imamu anamuona nguo yake ni najisi na imamu yupo kwenye swala, utafanya vipi? Wewe utamkhalifu imamu, utamkhalifu imamu, wewe utakuwa unafanya makusudi, sababu inawezekana amesahau akiswali safi sabeka swala yake. Sasa wewe unajua kwamba najisi ile kwenye, unamuona labda kwenye unyayo wake kwamba kuna najisi ile, wewe ukamfuata, swala yako itakuwa imebatilika. Yeye itakuwa sahihi akijua, wewe itakuwa umefanya makusudi baada ya kuona kwamba kuna najisi. Wallahu aalam. Kwa hiyo ikibidi kwamba mtu imeshindikana atakata swala yake atenda kujisafisha, na ushahidi wa kukubalika ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja Jibril ndani ya sala akamwambia kiatu chake kimoja kina najisi. Lakini pia tofautisheni mtu akiswali na hadathi, akiswali na hadathi huyu anatakiwa swala yake arudie. Hadathi manake mtengukwa na udhu, ana hadathi huyo halafu akutawadha, au ana hadathi kubwa halafu hakuoga, huyu hata kama maliza ataoga airudie tena sala yake. Kwa hadithi alitaja Imam Bukhari, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, haikubali Allah sala ya mmoja wenu pindi akipata na hadathi mpaka atakapotawadha. Na hivyo hivyo nao mtu mwenye kuswali akiweka nguo, akitandika nguo juu ya najisi, au ametandika nguo juu ya mtaro, chini kuna mtaro unapita maji machafu, au kwenye karo ya chooni ametandika juu pale na swali, pia sala yake iko sahihi, kwa sababu hajaibashi ni najisi. Tumeelewana, kuna kizuizi baina yake, baina nini najisi. Hata kama chini kuna najisi, wewe ukatandika nguo juu yake ukaswali juu ya hii nguo, swala yako iko sahihi, uambie umeswali katika najisi, kwa sababu kitenganishi kipo baina yako na najisi. Labda wewe maji maji unaweza ukayapata, sio kwenye ile nguo unayosali, ni katika ile sehemu unayosalia juu. Kwa hiyo huwezi kumwambia mtu kwamba umeswali juu ya karo pamejengwa na zege, chini kuna uchafu, kwamba karo ya maji machafu, maji taka, wewe mbona umeswali, swala yako si sahihi, kwa sababu umeambiwa nini? Izalatu najasa minal badani wathaubi walbuqa la walmakan, yani hapo hakuna neno. Kwa Sheikh ameitaja aya wa thiabaka fatahir, ni nukuu ya kundi katika wanawachuoni wa salaf wanatoa tafsiri hapo ya tahara min adh-dhunubi wal ma'asi, wamesema hivyo kwamba jitoharisha, wa thiabaka fatahir, thiabu hapo ni matendo yake, a'malu, tumeelewana, yatoharisha na madhambi. Ipo tafsiri hiyo kwamba thiabu maana yake ni matendo yale unayofanya. Amesema pia Ibn Sirina, wa thiabaka fatahir ay ighsilha, lakini Ibn Sirina anasema wa thiabaka fatahir ighsilha bil ma, zioshe kwa maji, kwa hiyo zitoharisha na nini, na najisi. Lakini kuna kundi katika salaf anasema na matendo yako yasafishe na madhambi. Kwa hiyo Sheikh amehitaja hii kwa maana ni miongoni mwa tafsiri za aya hii kwamba na nguo zako zisafishe, kwa maana zitoharishe, sio na najisi. Na pia Ibnu Zaidi anasema washirikina walikuwa hawajitoharishi, Allah akaamrisha wajitoharishe, akamwonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kujitoharisha na atoharishe nguo zake. Na kauli hii ameichagua Imam bin Jariri At-Tabari rahimahullahu ta'ala, na ingine sana aya inahusika na mambo yote nguo na matendo pia. Ashartu sadis, sharti la sita, saturu la aura, kustiri uchi. Mtu anapotaka kuswali anatakiwa astiri uchi wake. Ajmaa ahlu ilmi, wamekubaliana ahlu ilmi ala fasadi salati man, juu ya kuharibika swala ya mtu ambaye swala urianan, ameswali hali ya kuwa yuko tupu, yuko uchi, wa huwa yakdiru, na hali ya kuwa yeye anaweza kujistiri maksudi tu, akaamua mwenyewe amesali na bukta yake kwa ndani, mfano maksudi swala imebatilika, nasema kwamba kana ananiona nani anakuona huyo mwenye swala yake, naelewana, ambaye anataka kujistiri. Tayyib, wa haddu aurati rajuli min as-surrati ila ar-rukba, na mpaka wa uchi wa mwanamme kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti, kwa maana atafunika kitovu chake na atafunika na magoti yake. Wal amatu au amati, kwa sababu sema kama tutafanya wawu ya istinafu tutasema wal amatu, kwa maana wal amatu kadhalik, na mjakazi mtumwa mwanamke mnye kama hivyo, na yeye uchi wake ni kama hivyo. Wanasema hivyo, wengine wanasema hapana, kwa maana na mwanamke mtumwa asiyekuwa muungwana, mtu anachukua mateka mtumwa, yeye pia uchi wake ni kitovu mpaka magoti. Unaelewana? Wal hurratu kulluha auratun, na mwanamke muungwana sio mtumwa, kulluha aura, yeye wote ni uchi, illa wajihaha, isipokuwa uso wake sio uchi. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah ta'ala aliposema, ya bani adam, enyi bani adam, wana wa adam, khudhu zinatakum, vaheni nguo zenu nzuri, yani inda kulli masjidin, wakati kila mnapotaka kuswali, yani kila mnapotaka kuswali faeni nguo zenu. Hiyo ndio ushahidi kwamba mtu atakiwa kuswali uchi. Tumeelewana? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Masjid maana kama mnapotaka kuswali. Na wengine katika salafu walikuwa wanajipamba vizuri mtu anapokwenda msikitini, kama kina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na wengine anjitia manukato, akipita utajua kwamba anapita Ibn Abbas. Na mtu anavaa nguo nzuri anakwenda msikitini, tofauti na baadhi ya watu wengi wa kisasa wanaofanya msikitini, wana nguo matambara tu ndo anavaa msikitini. Hata baadhi ya wanafunzi hapa ukiwaona kanzu wanazovaa za kuzogea zogea tu, lakini ukiwakuta huko nje unaweza kusema kama huyu mtoka wapi huyu, ana kanzu yake 1090 80, lakini hapa ana kanzu 8000 7500, ameombea huko nje, mtu anavaa anaswalia. Kwani hiyo nzuri? Ukifika wakati wa swala ukaenda kuvua hii nyingine ukavaa hiyo ukaswali kwa sababu ya kufanyia kazi aya hii, alafu ndo kuvaa mtaani wala hakuna aya? Ndiyo, mtu atakiwa avae vizuri, lakini sasa hapa huyu aliyokupa nguo ndo huyu anayesema khudhu zinatakum. Alafu wasalafu walikuwa hivyo, wanavaa nguo nzuri kwenye swala, lakini watu wengi ukiwaangalia wanafunzi, mtu ana kikoi chake iko miezi nenda rudi, mtu anakivaa hicho, anahesabu muda wa masomo, inawezekana afua mara 3 4, lakini kuna watu wako hivyo, inabidi tufanye utafiti pia kabisa. Lakini mtu ukionekana una nguo umesimama fulana haieleweki, utakutoa katika safu, walosimame karibu kama na mimi, nitakutoa kweli. Au na kikoi chako nikikiangalia na kitilia wasiwasi, nitakurejesha pia, kwa sababu kanzu mnazo, mmeweka kanzu mafaa kama pesa bana, mmeweka kwenye matranka hamutoi mpaka siku ya safari, na mtu amkaa mwenyewe sijui kwenye raha leo kwenye kitu gani, anang'ara kama mbona hii sijaiona hata siku moja kwenye swala na mnazo. Na hata hapo ukiangalia watu kanzu walizovaa hawezi kuvaa mtaani, wallahi ukimwambia asafiri kesho hawezi kuvaa kanzu kama hiyo hapa watu walikuwa. Kwa hiyo tunasoma ili tufanyie kazi, tunaelewana, lakini watu wasifanye namna hiyo. Haja jehabu namna hiyo watu haya. Enyi bani Adam, binadamu, kama watoto wa Adam, khudhu zinatakum, vaeni nguo zenu nzuri. Tunaelewana, vaeni mavazi vizuri kabisa, mjistiri. Inda kulli masjidin, mtakapotaka kuswali, kila mtu akuswali. Ndio maana hapo Sheikh akasema inda kulli salatin, ai inda kulli salatin, kila wakati mnapotaka kuswali yani vaeni vizuri. Kwa hiyo kuvaa vizuri na pia usivae sibali, pia usitiri uchi, usivae nguo zimekubana. Unaelewana, mtu kisujudu au kilivyo unaonekana nguo zako za ndani, mwingine sio mbaya fulana yake mipanda mpaka anaivuta huko amesujudu, mkono mmoja anaivuta fulana irudi huko nyuma, itarudi vipi sasa? Na hiyo ishakuwa ndogo na mkono hujasujudu, unaona sasa umeleta madhara. Lau ungeva fulana kubwa ungesalimika na mkono wako ungesujudu, lakini wewe baada ya kusujudu viungo saba, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati adhumin, wewe umesujudu kwa viungo sita kwa sababu ya fulana fupi, na wala haijafika hapo unapoirudisha. Vijana wengi wanasujudu, utaona wamevaa sijui boxer sijui kitu gani, zinaangalia nje zinachungulia, na amesujudu suruali zao. Ajibu kabisa watu wanavaa hivyo. Kwa hiyo tuwaidhike katika haya, katika jambo linalotakiwa mtu katika hali ya wasaa, katika swala yake na sehemu nyingine, avae mavazi yake katika haia nzuri Muislamu. Tumeelewana? Illa inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah ni mzuri anapenda jamala, uzuri. Katika hali ya dhiki, basi mtu atastiri aura, anatakiwa astiri aura katika swala. Tumeelewana? Katika hali sio kwa swala, na kusudia nje ya swala, mtu anastiri aura, atakiwi mtu kukashifu, isipokuwa kwa mkewe au mjakazi wako. Kama mtu anaweza kukaa kwa mkewe akawa mtu inawezekana amepunguza nguo zake, baki na malabisi al-qasira, nguo fupi, lakini uko na mkewe, hakuna katazo katika. Lakini wanaume watupu mmekaa, mtu uko na bukta tu, umeelewana, umelala afu ndani ya msikiti ndio uko boarding, ndio maana yake ni sasa. Akiamka mtu anaamka tumbo wazi na bukta yake, anaamka sasa ndio nini maana yake? Watu wanafanya vipi hivyo? Hawezi, haiwezekani namna hiyo, hawezi kwa sababu uko uchi. Mtu astiri maumbile yake, ule uchi ule ukomo wake, mtu anatakiwa astiri nguo zake alizovaa zimfunike hapa, ambao tumetaja katika hadithi hapa na maelezo mengi. Siku zile tulisoma Sheikh anataja kuhusu masuala ya mavazi ya wanawake, lakini mwanamke isipokuwa uso wake, na pia anapokuwa mbele ya wanaume ajanib, basi pia astiri, kwa sababu ni sehemu pia inahofiwa fitna. Watu wengi wanakwenda na maji kupitia hizo nyuso za wanawake, hata wanaangalia, wanaangalia nyuso. Hao vijana wakuta wanaangalia wanawake, wanaangalia usoni kwao, kwa sababu usoni mtu atamwangalia, usoni mtu anaweza kutoa ishara ya midomo, mtu usoni mtu anaweza kutoa ishara ya macho, usoni kwamba fitna ipo kubwa, kwa sababu midomo inaongea, macho yanaongea, yana ishara ziko za kufahamisha. Kwa hiyo mbabi aula watu kujistiri wakifikia umri wa baligh. Na labda maelezo yake tutatoa kwa urefu wakati mwingine, kwa sababu hataki kufanya, nataka tufupishe usomaji wa mara, inataka tumalize sisi au tuishie sharti hiyo. Tumesoma sharti mangapi? Basi itakoma hapo hapo inshallah. Naona sharti la saba ina urefu, la nane adhana, wakati wa adhana. Kuna mtu anasema anaweza kusali na nguo ya janaba, kwani nguo inapatwa na janaba? Janaba ni nini? Maana vile vile taarifu, janaba ni nini? Naam. Naona kusudia nguo ina manii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kama ni manii ya ku makavu anayakwangura, na kama ni mabichi alikuwa anaosha. Lakini mtu akiswali swala yake iko sawa, kwa sababu sio najisi, ni tahara. Natangulia kusema inawajibisha kuoga, kwa maana inatengua udhu, lakini ni tahara, sababu sio kila kinachotengua udhu ni nini? Najisi, kama tulivyosema kwenye upepo unatengua udhu, lakini sio najisi. Tumeelewana? Kwa hiyo iko hivyo. Ama kuhusiana kwamba kuna najisi nyepesi, katika madhhabi ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala wanatenganisha najisi najisi mughalladha, najasa mughalladha, kama vile mbwa nguruwe na vilivyozalika na wawili hao, ambayo inaoshwa mara saba kwa maji na kutumia mchanga. Tumeelewana? Kuna mukhaffafa kama bauli ya radhi, mtoto anayenyonya. Tumeelewana? Ananyonyeshwa wa kiume, kwa sababu unaweza ukanyunyizia maji hajaanza kula kitu. Na kuna najisi nyingine za mutawasita, anataja pia baki ya najisi nyingine yani. Kwa hiyo iko hivyo, lakini inawezekana ikawa najisi nyingine ikawa wala ni nyepesi kama hiyo. Utakuta kama hii pia tuliyosema ya mtoto ambaye hajaanza kula kitu wa kiume ni nyepesi, kwa maana unarashia kwa maji, sio lazima uoshe. Pale alipotea najisi unaweza ukanyunyizia maji ikatosha, ndio wepesi wa najisi. Nyingine na nyingine hizi ambazo zina nafsi la saila, damu ambayo haichuruziki, hizi hazi nini, uweze kusema je najisi mavianzi mfano najisi yake? Hakuna mazingatio, hana damu saila. Kuna kama hivyo vinakuwa vinasameheka, haviingii katika hiyo. Wallahu alam. Tosha hapo. Kwa hiyo itakuwa tusoma kama hivi, itakuwa tunakwenda sana. Kama tumesoma masharti sita, inshallah darasa ijayo tutamalizia ile masharti matatu. Tukimaliza tutaingia katika nini? Tutarudi kule kwenye madha masharti ya udhu. Alipomaliza kwa masharti ya nne, katika masharti ya udhu ile kumi tutataja. Lakini masharti tisa ya swala ya dhibiti na masharti manne tumesema yanaingia kwenye kila mahala. Uislamu, tumeelewana, kuwa na akili timamu, kuwa na baligh na nia. Tuwezi kuzungumza namna anavyokuwa anahusika kwenye ibada. Kama mtu hana nguo, inambidi, maana kini inambidi, kuna viungo maalumu inambidi ajistiri kama sehemu za siri. Kama hana nguo kabisa ataswali hivyo hivyo, lakini kama ana nguo ya kumtosheleza sehemu ya siri tu, basi afunike hapo, atajifunga hapo tu. Hata kama watu wasiwezekana, mko wengi jamaa, mmeibiwa nguo zenu, mtaka kusali mtafanya? Ah, imamu hawezi kutangulia mbele, kila mmoja ataswali peke yake. Na wanavyosema wanachuoni, wanasema hatopita mbele, ataswali hivyo. Hata kama amesimama katikati kama safu ya wanawake tu, ataswali hivyo. Inatokea, inaweza kutokea, watu wanatekwa, hasa miaka ya zamani, mtu anaweza kutekwa akavuliwa nguo tu wote. Walikuwa wanafanya hivyo majambazi. Wanateka basi wanavua nguo watu wote. Hata umu yakitokea tokea mambo haya ya siku hizi, nimekutalami kila mahali, lakini yapo baadhi ya milima, baadhi ya mikoa mingine kuna milima mikubwa ile ilikuwa inatokezea yale kama zikizunguka, lakini basi pia zilikuwa zinatekwa baadhi ya njia, hasa huku kaskazini, bali hata huku kusini pia. Mwanzoni mwa miaka 90 kulikuwa bado basi, kwa sababu barabara zilikuwa mbaya, basi ikitekwa kabisa akipangiwa mangu baadhi ya sehemu kwa wakati huo. Lakini sababu kwa mtu anatoka Dar es Salaam anafika mpaka Lindi, safari wiki moja, wamekwenda watu hivyo, wanatembea hivyo. Kwa hiyo wakati huo yakifanyika hayo, na baadhi ya mikoa mingine, hasa huku ndio ilikuwa sana utasikia. Kwa hiyo kama Bukoba inajulikana kuna kilima fulani iko. Kilima gani kile watu wa Bukoba hiyo? Eh? Kilima gani? Hamujui? Watu wa Bukoba kilima ambacho kwa majambazi wanateka hamkijui. Ni kilima, sio hapo nini, upande huu wa kulia kama unakwenda Bukoba ndio kuna pori kubwa. Lakini ni kile kilima ilikuwa pia katika sehemu ambazo zikifanyika patikai. Watu wa Iringa watakwambia kilima gani mzee? Iringa huko Kitonga. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zilikuwa zinafahamika kwa mambo kama hayo, milimani wakitumia hiyo. Ima wanakaa wanasubiri kama pale Wami. Wami ukipita hamna watu, ikianguka gari dakika tano tu pale tuna watu, magari, pikipiki, walikotoka uje pale pale unapoona watu wapo pale. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zikitumika hivyo, kuna baadhi ya sehemu wakiteka kupanga magogo, zikitumika silaha. Mambo haya yamekuja kuondoka katika baadhi ya serikali. Hapa alipokuwa mmoja katika waziri wa ulinzi, katika watu majambazi wasalimishe silaha, watasamehewa. Watu wakasalimisha silaha, ndo hali katulia katika kwa naafueni. Sasa hivi si rahisi kusikia mambo ya kutekwa barabarani, hasa barabara zenyewe zilivyokaa. Labda kwa sio kama ni mipango tu, lakini ni ngumu kwa mazingira yalivyo. Lakini watu walifikia wanafanywa wananyang'anywa hiyo, sababu siku hizo huwezi kusema simu itakuwa pesa, mabegi ya nguo yatakwenda, akiwa wengine wanakufanyeni kama hivyo, ni kwamba vueni nguo zenu. Sasa swala imewakuta pale, mtafanyaje? Ndio hivyo, kila mmoja wewe kama imamu utasema basi tutangulia. Nasimama safu moja tu kama safu ya wanawake, kwa sababu mwanamke akiwa imamu atangulii, anasimama katikati ya wenzie anaswalisha. Umeelewana sisi? Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.